problema. Huwag mo sabihin na naman in love ako sa isang kolehiyala. Hindi ko maintindihan. Huwag na nating itaan sa mabuting usapan, lalo lang madaragdagan ang sakit sa ulo at pilpil sa tiyan. Sarap kami naging magkaibigan, napuno ako ng pag-asa. Ayun pala, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit pang isipin, kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakaniya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba lang iya? Mukha akong tanga, pinasan niya lang ako. Let's end pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Sabi niya, ayaw niya muna magkasyota. Dehin sa ko naniwala. Di nagtaga, naging ganun na rin ang tema. Kulang na lang ay sagot niya. Niya, di ko maipinta hanggang kailan maghihintay. Apo ay napupurat na. Pero minamahal ko siya. Di biro, di el ako sa kanya. Alam kong nababadoyan ka na sa mga sinasabi ko, pero sana naman ay maintindihan mo. O pare ko, meron ko pang maipapayo. Kung wala ay okay na. Nandito ka'y ayos na. Masakit pang isipin, kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ba naman ito? Di ba lang iya? Nagmukha akong tanga, pinasan niya lang ako. Let's check pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling ginig at kanya-kanyang angat sa buhay. Sa ilalim ng isang bubong, mga sekretong ibinubulong. Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo, ngunit ngayon kay bilis maglaho ng kahapon. Sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan. Minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Smile. you can't try. Maybe you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing all their doors, they don't want you anymore. This sounds funny, but I say it anyway. A girl I'd stay through the bad times, even if I have to fetch you every day. Maro cha cha, ngunit ang pa. bigas ang aking katawan. Bago umikot ng plaka, sabay sa kembot ng bayo mo at bungay ng iyong mga mata. Lumiliwan ang buhay habang tayo'y magkaabahay at dahan-dahan lumulas ang kamay ko sa matilis mong braso. Sa iyo kahit hindi na puso ay ito lang ang harap ko. Magkahawa ang ating kamay at walang kapalay, malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. La la la la la la la la la la. Lumipas ang maraming taon, di na tayo nakita. Balita ko'y may anak ka na, ngunit walang asawa. Tagahugas ka raw ng pinggan sa may erita at isang gabi na sagsag sa'yo. Awit sa akin nilang sawa na sa'kin mga kwentong marat. Tungkol sa'yo at sa ligaya iyong natin buhay, tuloy ang bida sa isipan ko ikaw. Sumagot sa gamisan, sabik sa'yo. Kahit maghapon na tayo magkasama, parang telesine ang ating ending, pati sa bahay, sabay goodnight, sabay mekis, sabay bye bye. Kapit ang ulan, di mo pa ang pinagsamahan. Mukha yatang nalimot na ang puso mong biglang gumising. May kapiling ng iba. Oh, so magos na gabita, bawat minuto Pagkalambing-lambing ng iyong mga mata, hayop kong tumingin. Ano pong umagala? Pagkagaling-galing ng iyong sumpang wala aawat sa atin. Pagkasabi mo, sana'y tayong nala. Kami na lang. Pagkasaya-saya ng buhay ko, bigla malamang nag-iba. Happy fiesta. Thank you. sa akin ng gabing walang hangganan. Hindi nahanap sa lupang pag-asa. Nakikiusap na lang himala. Kasalanan man, humingi ako sa langit ng isang himala. Kasalanan man, humingi ako sa langit ng isang himala. Every time I hear a music play, reminds me of the things that we've been through. In my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is new. And I am all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see pag-aari, pangako ko habang buhay kitang magsisilbi halo aking prinsesa. sino basta ikaw, walang problema. Kahit buhay ibibigay, ito'y pangako ko sinta. Dahil ayokong malayo sa'yo, magmukha man akong gago. Pagkat minamahal kita, oh, kiliw ko. Kahit ano, basta ikaw ay aking susundin. Kahit bituin, susungkitin, wag lang akong mabibitin. Siguro ay wala na ako dapat pang ipangamba. Sa ganitong paraan, di mo na ako iiwan pa. Man, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isip, ika'y aking pagbibigyan. Buong oras ko, iukol lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bili ko. May kasama pang lobo. Kahit ano, basta ikaw, matutupad ang pangarap. Kahit hirap ay sasarap, habang ako ay kayakap. Huwag ka sanang maniwala sa sinasabi nila. Hindi mo ba nakikita sa aking mga mata? Bex man, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isip, di kaya aking pagbibigyan. Buong oras ko, iukol lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bili ko. May kasama pang lobo. Basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isip, ika'y aking pagbibigyan. Buong oras ko, iukol lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bili ko. May kasama pang lobo. Man, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isip, ika'y aking pagbibigyan. Buong oras ko, iukol lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bili ko. May kasama pang lobo. ba alam na ako'y nasasaktan? Sa tuwing ikaw'y aalis at hindi nagkaalam, nais kong malaman mo na ako'y magtatampo. Pag nalimutan mo ang pasalubong ko, hindi mo ba alam na ako'y nasasaktan? Sa tuwing nakikita kita, may ibang kakwentuhan. Nais kong malaman mo na ako'y nandirito. Pwede ba ako kahit makiusos yun? Ngunit pagsapit ng gabi, heto ka sa'king tabi. Sa pag-ibig mo, di ako nagsisisi. At pag-ising sa umaga, maamo mong mukhang nakikita sa akin ay lubos na nagpapaligaya. Hindi mo ba alam na ako'y nasasaktan? Sa tuwing ika'y nalulungkot at mata ay luwaan, nais kong malaman mo yan ay punasan ko. Sa katapatan lang pagmamahal ko sa iyo. Ngunit pagsapit ng gabi, eto ka sa aking tabi. Sa pag-ibig mo, di ako nagsisisi. At pag-ising sa umaga, paano mong mukhang nakikita na sa akin ay lubos na nagpamaligaya. Ito ka sa'king tabi. Sa pag-ibig mo, di ako nagsisisi. At pag-ising sa umaga, maamo mong mukhang nakikita na sa akin ay lubos na nagpapaligaya. Sa usok at birlangang kasama, mas okay pang laging ganito, nalilimutan ka. Hindi ko malaman sa'yo kung ano ang drama mo. Bakit labi mo na lang sinasaka ng puso ko? Noon tayo'y namamasyal, napasulyat ng sa iba. Bigla mo na akong sinampal, at sa kasi selos mo ay lalong minahal kita. Subalit na saan ka na, sumama sa iba. Bakit ba mong nakisa. Bakit, bakit ba sa akin ba'y nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit anong kinakaya. Wala pa rin kwenta, bakit ba? Ba ang nakita mo at pinagbalik mo ako? Nakasisiguro ka ba ngayon sa bago mo? Sana ay mahalin ka niya at huwag kang sasaktan. Kahit di na tayo'y problema mo'y sabihin lang. Kung malimutin ay naghihintay pa rin. Nagbabaka sakali na muli kang dumating. Bakit ba kay hirap ng kalagayan ko ngayon? Kaya't sa aking sarili ay laging nagtatanong. Bakit, bakit ba iniwan mong nag-isa? Bakit, bakit ba sa akin ba'y nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit anong kinakaya. Wala pa rin kwenta, bakit ba? Bakit, bakit ba sa aking may nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit anong kinakaya. Wala pa rin kwenta, bakit ba? Bakit, bakit ba iniwan mong nakisa? Bakit, bakit ba sa aking ba'y nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit anong kinakaya. Wala pa rin kwenta, bakit ba? Ngunit di mo na yata kailangan ng ganyan. Meron ka na yatang kasintahan. Naninikip ang tiyan. Sampalin mo lang ang aking mukha. Nagdadalawang

na pagkakataon. Sa hablas ng hangin, What? sa isang tabi at di mapakaling ating nakaraan, numuni-muni, di lubos maisip bakit nakalayo. Kaya ngayon ako'y isang biko. Nakulang ba ako sa iyo? Kaya tayo ngayon nagkalayo. Walang nagawa kasalanan, kundi ang magmahal sa'yo ng lubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahalagan ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung kailangan, upang di masaktan kung ika'y iwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa ay lumalayo. Puso laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Iba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin na pag-ibig ko sa'yo pa rin. At kahit ano pa ang sabihin nila, ikaw pa rin ang mahal. Sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Sakai